ऋषि कौन जिसका मत अन्य ऋषियों से पृथक, वही ऋषि दो प्रकार की ऋषि है। एक है नारद ऋषि जैसे जो परम सत्य के साथ संबंधित है, और दूसरे प्रकार है फैशनेबल ऋषि, फैशन वाले ऋषि जो कुछ अलग दिखाना चाहिए। जो नारद ऋषि की परंपरा में वे आपन को स्पेशल दिखाना का प्रयास नहीं करते, वो कुछ नया कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करते। जानते हैं कि वो परम सत्य जो था आज वो परम सत्य ही है, और थोड़ा काल में भविष्य में वो ही परम सत्य होंगे, इसलिए वो ही परम सत्य है। इस भौतिक सत्य भौतिक सत्यता तो सत्य नहीं है, हमेशा परिवर्तित है। भौतिक जगत का मतलब परिवर्तनशील जगत, यो गच्छति इति जगत, हमेशा सब कुछ बदल जाता है। दो साल के पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका की स्थिति इतना डाउन हो जाएगी। अमेरिका पूरा दुनिया का अतुल देश, नंबर वन, और नंबर वन रहेगा ऐसे लग रहा था। तो आज प्रश्न है तो अमेरिका के बाद कौन नंबर वन है होगा। तो ऐसे जगत सब कुछ बदल जाते रहते हैं। और परम सत्य सदैव परम सत्य ही है। धामना स्वेन सदान रस्त कुहकम सत्यम परम दीनहि। भगवान कृष्ण परम सत्य है और वे सदैव उनका धाम में रहते हैं जिसमें निरस्त कुहकम माया का प्रभाव वहां पर नहीं पड़ते। वो भौतिक माया वो गोलोक धाम से बहुत दूर रहते। तो परम सत्य जो है वो अपरिवर्तित, जो था वो है वो होगा, वो परम सत्य ही कृष्ण है। तो अलग प्रकार का ऋषि है जो कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं। तो एक है आयुर्वेदिक ऋषि, मैं सबको आयुर्वेद के द्वारा कुछ स्पेशल देखता हूँ। और दूसरी है लोग के आलिंगन करने वाली अम्मा, वो उसकी विशेषता है, प्रेम दो सबको, सबको आलिंगन करो। और दूसरा धुरता है विभूति, व्हील चेयर भगवान, और उस कथास्पीयर से तथाकथित विभूति आती है। अभी उसका उम्र बहुत हो गया, 80 के ऊपर, और वो व्हील चेयर ले रहा है, जो आंध्र प्रदेश के है जानते हैं जिसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो सब अलग अलग विशेषता दिखाना चाहते हैं। और जो वास्तव ऋषि है नारद ऋषि का संप्रदाय में, वे आपन को, आपन के बारे में प्रचार नहीं करते, मैं स्पेशल हूं ऐसा नहीं बोलते। हमारा कुछ नया है नहीं बोलते, हमारा स्पेशल, मैं स्पेशल नहीं हूं, लेकिन जो हमारा है वो ही विशेष से विशेष है, वो हमारा कृष्ण ही है। और भगवान कृष्ण के लिए कुछ ट्रिक्स देखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण योगेश्वर है, माहेश्वर, जो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता भूल कर और दूसरों को भुला कर आपन विशेषता दिखाना चाहते हैं। उन ऐसे ढोंगी लोग के लिए एक विशेष व्यक्ति है जिनका नाम है यमराज, और ऐसे ढोंगी के लिए, ढोंगी लोग के लिए विशेष जगह है यमराज का। और ऐसे ही ढोंगी लोग बहुत बहुत समय यमराज का स्पेशल घर में रहने के पश्चात तो स्पेशल कीट का शरीर मिलते, स्पेशल क्रीमी का शरीर मिलते, स्पेशल ऊंट का शरीर मिलते, स्पेशल कुत्ता का शरीर मिलते। तो वास्तव में जो हमारे पास जो नारद ऋषि और शिव प्रभुपाद जो नारद ऋषि के विशेष अनुगामी, नारद ऋषि के बहुत अनुगामी है, जिनमें प्रसिद्ध है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि। शिव प्रभुपाद वे नारद ऋषि के विशेष अनुगामी हैं और हमको जो दिए थे भगवद गीता, भक्ति समृत सिंधु, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितम् के अनुसार श्री कृष्ण की शुद्धा भक्ति, तो विशेष जो इसमें है वो ही जागतिक विशेष के बहुत बहुत अतीत। सब कुछ जो विशेष इस भौतिक जगत में वो सब तुच्छ, और जो इतने भाग्यवान है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों के श्री चरण से एक कण का धूल उनका सिर पर रख सकते हैं, वही समझते हैं कि शुद्ध भक्तों के चरण धूल जो सामान्य विचार में एक बहुत ही सामान्य वस्तु है, तो वो चरण धूल इस पूरा मायिक भ्रमण और सब कुछ जो विशेष या अविशेष है इस भौतिक भ्रमण में, तो वो सब कुछ तो कुछ नहीं है। और शुद्ध भक्तों के चरण धूल वो ही विशेष है, वही समझते जो भाग्यवान है, समझते है शुद्ध भक्तों की कृपा कितना महान है, कितना स्पेशल ही है, क्योंकि शुद्ध भक्तों की कृपा है कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ हो हम हर रोज गाते हैं श्री प्रभुपाद की महिमा में कृष्ण भक्ति। तो ये कृष्ण भक्ति जो हम अनुशीलन करते हैं वो कृष्ण भक्ति तो एक ही भक्ति मार्ग है जो सृष्टि के कुछ दिन के पश्चात उस समय से नारद ऋषि वो ही शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और सभी शुद्ध भक्तों अनादि काल से एक ही वचन में प्रचार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति वो एक ही मार्ग है जिससे सभी जीवों का वास्तव कल्याण होते हैं, और इसलिए यही स्पेशल। और पूरे जगत में सब कुछ जो है वो अति सामान्य है, क्योंकि इस भौतिक जगत किस प्रकार है श्रीमद् भागवत में कुंची वाणी की स्तुति में हम यहाँ अन्य कसम सुन श्लोकों का कुंती स्तुति से एक श्लोक की दो पंक्ति का उद्धार किया थे और दूसरे समय श्री प्रभुपाद जी आधा श्लोक की महिमा की कि ये दो पंक्ति में पूरा जगत का विश्लेषण है तो कितने स्पेशल है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक और आधा श्लोक है, एक श्लोक का अर्धक पूरा भौतिक संसार का विश्लेषण। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानं अविद्या काम कर्मभिः, तो यही विशेष उपदेश। भवेस्मिन् भव एक शब्द में कितना गहरा अर्थ है। भव का मतलब भौतिक संसार में जिसमें हमेशा जन्म हो, और जन्म का मतलब जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, जन्म के साथ मृत्यु होते हैं। जो जन्म लेते हैं उसका मतलब है कि कुछ दिन के बाद उसका मरण हो, नया बच्चा का फायदा हो उसका मतलब कुछ दिन के बाद मर जाए, जो मार जाए उसका पुनर्जन्म हो, तो यही भव संसार है। जन्म मृत्यु और बीच में जरा व्याधि, तो ये भव बहुत है। भवेस्मिन् मतलब अस्मिन्, इस भवेस्मिन् मतलब इस संसार जिसमें सब कुछ परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन में हमारी आशा होती है कि तो आज मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कल अच्छी हो, लेकिन वो आशा दूर आशा है, मतलब वो आशा तो खाली आशा ही है। भौतिक संसार में स्थिति तो कभी भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि जो भी स्थिति है वो परिवर्तन, अगर हम अच्छी मानते तो कल जो अच्छी स्थिति है तो कल माया शक्ति का प्रभाव से परिवर्तित हो, जैसे अमेरिका की स्थिति कितनी अच्छी थी अभी तो पूरा डाउन हो गया, और दूसरे देशों की आशा अभी होती तो अमेरिका तो डाउन हो जाते हैं तो हम ऊपर जाए, दुराशय बहिरात्मा। तो भव ये एक शब्द में भव भव तो कितना विश्लेषण हो सकते, तो यही स्पेशल है। थोड़ा सा स्पर्श किया था ये एक शब्द का पूरा विश्लेषण करना तो संभव नहीं है, कितना गहरा है। और कुंती रानी कहते हैं ओ दो पंक्ति में तो पूरा भौतिक संसार का विश्लेषण। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानं एक शब्द में भौतिक संसार का लक्षण मिलते क्लिश्यमान मतलब क्लेश कष्टदायक है यही संसार। और हमारी आशा सब कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा। भव संसार है क्लेश पूर्ण क्यों अविद्या काम कारण भी अविद्या कृष्ण भूलि से जीवन आदि संसार जो अविद्या विद्या क्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदा यही विद्या है। और अविद्या है कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमो कथेव माया तारे दया संसार जो इसलिए अविद्या वही कारण है। और अविद्या से काम हो अविद्या काम कारण है अविद्या जो काम हो विकृत काम काम किस लिए होना चाहिए काम कृष्ण कारणार्थ नहीं काम तो कृष्ण से भी मंगाना चाहिए। तो कैसे हम श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार करेंगे कैसे हम कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे तो कृष्ण सेवा भूल करके हमारी कामनाएं ऐसे होते हैं तो मैं कैसे स्पेशल होऊंगा मेरा खुद का श्रृंगार फैशन मैं फैशनेबल होऊंगा कैसे होऊंगा तो ऐसी कामनाएं होते हैं। भया माया दास करी नाना अभिलाष जब हम कृष्ण दास्य भूल करते हैं और माया की सेवा ग्रहण करते हैं फिर हमारी असंख्य इच्छाएं होते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं और कभी भी पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अविद्या से इच्छाएं बढ़ते हैं और उससे अविद्या काम कर्म भी है फिर हम व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहते हैं क्यों क्योंकि हमारी बड़ी आशा होती है कि कर्म करने से हमारा काम पूर्ति हो जो संभव नहीं है। ये पूरा कर्म करना ये पूरा फैशन करना उसका सब आधार है अविद्या। तो विद्या संपन्न होना चाहिए विद्या विनया संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ब्राह्मण का मतलब जिनके पास ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जो ब्रह्म विद्या संपन्न है वो भी ब्रह्म होते हैं। इसका मतलब जीव भगवान के समान नहीं होते लेकिन जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है तो जीव जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है वो भी उनकी सच्चिदानंदमय स्थिति में पुनर्स्थित होते प्रतिष्ठित होते। तो ज्ञानी होना चाहिए अज्ञान वो ही सभी भौतिक क्लेश का कारण है। क्योंकि हम जो भी स्थिति में हम हो उसमें हम असंतुष्ट, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति बदलाने से हम सुखी होंगे, और इसलिए नया नया फैशन आते। तो कल स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, हम इसको बदलेंगे, नया फैशन बनेगा, और कुछ दिन में हम नया फैशन के लिए कुछ सही है, क्योंकि हमारी बड़ी आशा होती है कि इस फैशन से ही हम संतुष्ट हैं। लेकिन हम कभी भी नहीं देखते हैं कि हम हमेशा सब कुछ चेंज करते हैं, लेकिन हम कभी भी संतुष्ट नहीं हैं। तो यदि हम वास्तव विशेष वस्तु मिलते हैं जो वास्तव सत्य ही है, तो इस प्रकार सदैव सब कुछ परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता नहीं हो। स्वामी कृतार्थ श्री वरम महाराज ध्रुव महाराज जैसे, यदि हम वास्तव सत्य अर्थात भगवान कृष्ण मिलते हैं तो हम पूरा संतुष्ट होंगे, और असंख्य असीम काल में हम और इसको चेंज करो उसको चेंज करो कुछ बदलाने की आवश्यकता नहीं, हम पूरे संतुष्ट रहेंगे। श्री कृष्ण की चरण की छाया में वो ही शाश्वत और सत्य शरण ही है। तो नारद ऋषि जो प्रचार किए थे सृष्टि का समय, और सृष्टि के पहले भी, हम आज एक ही प्रचार करते हैं, और इस वर्तमान सृष्टि का प्रलय का पश्चात बहुत बहुत क्रो युगों के पश्चात इस ब्रह्मांड का पूरा प्रलय होगा, और उसके पश्चात भी जो सत्य है तो सत्य रहेगा, और उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हम प्रयास करते हैं सत्य को परिवर्तन करना, तब माया का प्रवेश होता है। तो श्री कृष्ण ही सत्य शरण है, श्री काल में शरण है, इसलिए दूसरा फैशन बनाना का कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ही सभी प्रकार की मिथ्या विशेष से अतीत है, वे ही सत्य विशेष है, वे निर्विशेष नहीं है। और हमारा यही प्रचार सूरत के नागरिकों, तो आप शाही फैशन बनाए, यही फैशन ग्रहण करो, ये सबसे पुराना फैशन, वो फैशन जो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होते, ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति पकड़ो। और ये सब चीटिंग फैशनेबल स्वामी तो नया भगवान बनाते हैं, गुजराती भगवान ही है, हमारे हम गुजराती है, हम स्पेशल है, हमारा स्पेशल भगवान है कभी गुजराती के लिए, जो गुजरात के बाहर कोई उसका नाम कभी नहीं सुना। तो ऐसा बकवासी पूरा छोड़ना चाहिए। तो एक बार एक चेंज करो जिससे और भी चेंज करने का और कोई जरूरत नहीं होगा त्रिकाल में। वो चेंज होगा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ये इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ है आदि स्थिति पर वापस जाना। तो हमारी आदि स्थिति है श्री कृष्ण के चरण में। तो इस चेंज को एक फैशन से दूसरा पापा लगते हो तो उसके बाद तीसरा कितना फैशन आते जाते रहते। तो इस फैशन ग्रहण करो, कृष्ण भक्ति करो, धोती या साड़ी पहन लो, गोपी चंदन कपास में लगाओ और हाथ में जप माला और मुंह में महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो ऐसे कृष्ण को हमें चाहिए। हरे कृष्ण। बस आज के लिए काफी है।